یا سیدی، ابھی دوران بیان آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں آنے کے جو فوائد آپ نے بیان فرمایا، اس میں یہ بھی بتایا کہ نیک لوگوں کی نگاہ اس پر پڑے گی، تو کیا اللہ والوں کی نظر پڑنے سے بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جی، وہ شیخ صاحب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بانی ہیں، آپ نے سنا ہوگا، چار سلسلے مشہور ہیں، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، تو یہ سہروردی سلسلے کے بانی ہیں، بغداد شریف میں ان کا مدار ہے، اور خوش قسمتی سے مجھے حاضری کی سعادت ملی ہے، تو یہ اولیاء کرام میں سے تھے حالانکہ، لیکن اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ عاجزی اور ولایت سمجھو، یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، مغرور آدمی ولی نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ وہ عاجزی کے پیکر ہوتے ہیں، تو یہ اتنے عاجز تھے، منکسر المزاج تھے، کہ ایک بار مسجد الخیف، مسجد الخیف مینا شریف، آج کے دنوں کی بات ہی ہوگی، وہ فتح رضویہ شریف میں ہے، کہ وہ مسجد الخیف میں صفوں میں دورہ فرما رہے تھے، وہ نماز کا وقت نہیں ہوگا اور لوگوں کو ایزا کا وقت بھی نہیں ہوگا، ذرا اہل اللہ جو ہر بات کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ دورہ فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا، سبب پوچھا اس کا، تو فرمایا کہ میں اس لیے گھوم پھر رہا ہوں یا کہ کسی اللہ والے کی مجھ پر نظر پڑ جائے، یہ بس انہی کی شان ہے، تو اب ہم لوگ کیا، جس کی شہرت ہوتی ہے نا، جس کا نام کا ڈنکا بج رہا ہو، شہرت ہو اور ہزاروں لاکھوں ماننے والے ہوں، مریدوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں اور طرح طرح کی باتیں اس کی مشہور ہوں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ولی ہے، ضروری نہیں، اس کا ولی ہونا شرط بھی نہیں ہے، اور دوسرے کو یعنی کہ دوسرا جو مشہور نہیں ہے اس کا ولی نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں تو اس طرح کے مضامین موجود ہیں ولیوں کے مطلب یعنی کے بارے میں، کہ پراگندہ بال یعنی بکھرے ہوئے بال، اور یعنی بکھرے ہوئے بالوں والے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے نام پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات پوری کر دیتا ہے، گرد آلود تاریکیوں سے وہ نکل جاتے ہیں، اور اس طرح جن کو کوئی دروازے پر کوئی بھاؤ نہ پوچھے، عیادت نہ کرے، فوت ہو جائے تو جنازے میں بھی نہ جائے لوگ، یعنی جن کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس طرح کے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں، اب ہم لوگ جس کی شہرت ہوتی ہے، وہ خالی ڈبہ ہوتا ہے، بعض اوقات تو خالی ڈبہ بچتا بھوتا ہے، اور جو بھرا ہوا ڈبہ ہوتا ہے نا، جیسے کہ وہ جس ڈبے میں اناج بھرا ہوا ہے، اس کو آپ بجائیں آواز نہیں نکلے گی، ڈب ڈب ہوگی، ٹھیک نا، ہلکی ہلکی ڈب ڈب ہوگی، اور ڈبہ تو خوبصورت ہے اور اندر چاول نہیں ہے، کنستر جو ہے اس میں چاول نہیں ہے، اس پہ جب آپ ہلکی سے انگلی مارے گے تو ٹن ٹن بجے گا نا، تو بعض اوقات شہرت جس کی ہو جاتی ہے لوگ سمجھتے کہ بس یہ پہنچا ہوا ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ پہنچا ہو سکتا ہے یہ کہیں اور پہنچا ہوا ہو، اللہ تک نہ پہنچا ہو، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کو معلوم اپنے بارے میں کہ کیا ہے، تو بہرحال یہ کہ ہمیں اس کی شناخت نہیں ہے، کاش شناخت پیدا ہو جائے، تو بعض اوقات یہ کہ بالکل یعنی کہ ایسے سادے سے لباس بھی سادہ، اور جھریاں پڑی ہوتی ہیں کپڑوں میں، بالکل یعنی کہ ایسا ہوتا الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، عین ممکن ہے وہی ولی اللہ ہو جس کو کوئی ایک نظر دیکھتا بھی نہیں ہے، بھاؤ بھی نہیں پوچھتا، جس کو نکلتے تو ٹھوکر لگاتے ہوئے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ لڑتا بھی نہیں ہے، ولی کوئی گریبان پکڑ کر گالیاں تھوڑی دے گا، تو ایسے بھی ولی ہوتے ہیں بعض اوقات، تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اس کی شناخت نہیں ہے، اور کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ ولی اللہ ہے، تو اس لیے ہر نیک بندے کی رعایت کرنی چاہیے کہ شاید یہ ولی ہو، شاید وہ ولی ہو، شاید یہ اللہ کا مقبول بندہ ہو، تو اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، یعنی جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو، یہ نہیں کہ ہم اب یہ کہ بعض لوگ داڑھی منڈے کو بھی بولتے ہیں یہ ولی ہے، نہ نہ یہ مطلب یعنی کہ نہیں ہے، ولی کے لیے ایک شرط تو یہ کہ وہ عالم ہو، عالم کی جو شرائط ہے تو وہ عالم ہو، تو اب جو عالم نہیں ہے تو وہ ولی نہیں، عالم کے معنی یہ نہیں ہے کہ جس کے نام کے آگے حضرت علامہ مولانا مفتی فلاں فلاں فلاں القابات لکھے جاتے ہیں. بعض اوقات جن کے القابات ہوتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتا, یہ صحیح معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں. جب وہ گفتگو ہوتی ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب کتنے علامہ ہیں, جب کوئی اہل علم ان سے بات کرتا ہے تو. یا یہ مفتی جو ان کے آگے لکھتے ہیں, آیا ان کو مفتی کی تعریف بھی پتہ ہے یا نہیں؟ تو پھر ان کو مفتی کی تعریف پوچھو تو بعض اوقات وہ آزمائش میں آ جاتا ہے. تو القاب سے نہیں ہوتا عالم, القاب سے نہیں بنتا عالم, علم سے بنتا ہے. تو اس کو مطلب یہ کہ عقائد کا علم ہو, عقائد جانتا ہو. سند کوئی ضروری نہیں ہے, سند یافتہ کتنے درس نظامی والے جو نکلتے ہیں بیچاروں کو صحیح باتیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, ان کو غیبت کی تعریف بھی یاد نہیں ہوتی. حالانکہ فرض علوم تو عالم کو معلوم ہونے ہی چاہیے, نہیں معلوم ہوتا. عالم کہلانے والوں کو ایک تعداد ملے گی جن کو فرض علوم نہیں معلوم ہوتے. فرض علوم ماننا, فرض علوم تو عام مسلمان کے لیے کئی علوم ایسے ہیں جو فرض عین ہے عام مسلمان کے لیے. مثلا وقت کا جاننا فرض عین ہے, وقت نمازوں کا وقت روزوں کا وقت کس کو معلوم ہے. تو اب چونکہ یہ نظام الاوقات ٹائم ٹیبل نمازوں کے ہمارے یہاں اویلیبل ہیں دستیاب ہیں, تو ان کو دیکھنا آ گیا, ان کے ذریعے نمازوں کے اوقات معلوم کر لیتا ہے, تو یہ فرض اس ذریعے ادا ہو سکتا ہے ٹائم ٹیبل دیکھ کر, جبکہ ٹائم ٹیبل ایکیوریٹ ہو درست ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکتیں کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے نے کم از کم باب المدینہ کے لیے تو نظام الاوقات بنا کر چھاپی دیا ہے, اور اب انشاءاللہ میں نیت کی ہوئی ہے اور میں نے شاید اظہار بھی کیا ہے کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ نگران شورا بیٹھے میں یہ نوٹ کر لیں انشاءاللہ کہ دنیا کے کئی ممالک پر مشتمل جہاں جہاں تک ممکن ہو ایک جامع نظام الاوقات چھاپ دیا جائے. انٹرنیٹ پر موجود ہے, 27 لاکھ نا کتنے 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کا ٹائم ٹیبل نمازوں کا الحمدللہ انٹرنیٹ پر موجود ہے, ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی الحمدللہ. تو انشاءاللہ دنیا میں کارآمد ہو, دنیا کے زیادہ سے زیادہ ملکوں میں کارآمد ہو ایسا نظام الاوقات نمازوں کا ٹائم ٹیبل, سحری افطاری کا ٹائم ٹیبل انشاءاللہ چھاپ کر کتابی صورت میں آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. تو ان قریب چھپ جائے گا اللہ نے چاہ دو, تو آپ کو قافلوں میں بھی سہولتیں ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ نماز پڑھنے والوں کو, نماز پڑھنے والیوں کو, بیچاریوں کو, ان کو کیا پتہ چلتا ہوگا اذان پر افطار اور سحری کرتے ہیں روزوں کے تقریباً کنڈے ہو جاتے ہیں, بہت بہت بری حالت ہے. ہمارے ایک مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ ابھی یہ کشمیر کی بات کر رہے تھے, اپنے کشمیر, کشمیر میں گئے ہوں گے کسی گاؤں میں, تو بیچارے بتا رہے تھے کہ وہاں اتنی جہالت ہے کہ عشاء کا وقت 20 منٹ سے پہلے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ 20 منٹ سے پہلے وہ سمجھتے ہیں عشاء کا وقت ہو گیا. وہاں کا کوئی غلط نقشہ چلا ہوا ہے پرانا, اگر نقشہ صحیح بھی ہو تو ایکسپائر ہو جاتا ہے, ہر چیز ایکسپائر ہوتی ہے, ختم ہو جاتا ہے, اس کی مدت ہوتی ہے نقشے کی. تو پرانا کوئی نقشہ چل رہا ہے, تو جیسے کہ وہ فرما رہے تھے کہ عشاء کا وقت مثلا ہم جن دنوں گئے شاید وہ گئے 8 بجے شروع ہوتا تھا, تو وہاں اذان ہوتی تھی 8:20 اور 8:05 سے پہلے جماعت ہوتی تھی, یعنی عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے جماعت کھڑی ہو جاتی تھی, تو نماز ہوتی ہی نہیں اس طرح وقت سے پہلے. تو وہاں بولا یہ نظام تھا. تو اس طرح اتنی جہالت بھی ہے, اور میں نے کہا نا عالم کے ساتھ علامہ لکھ دینے سے, مفتی لکھ دینے سے یہ کنفرم نہیں ہو جاتا کہ یہ عالم ہے, لیکن ہم اس نے ذہن رکھیں گے جس کے ساتھ لکھے. ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے نا کہ ہم اس کو چیک کریں کہ عالم ہے, نہ ہم پر واجب ہے کہ ہم چیک کریں کہ یہ عالم ہے کہ نہیں, بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ بڑا نازک دور ہے, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو. اب یہ پہچان نہیں, ہمارے پاس اتنا علم نہیں, کوئی بالکل حالات بہت خراب ہے. یہ میں نے عالم کی آپ کو بتائی کہ عالم جو ہے وہ عقائد سارے جانتا ہو, اور عقائد کے علاوہ ضرورت کے مسائل جانتا ہو, اس میں فرض علوم آ گئے, ضرورت کے مسائل جانتا ہو, اور اتنی اس میں صلاحیت ہو کہ بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے خود نکال سکتا ہو, نہ نکالے اور بات ہے کہ دوسرے کو بول دے یار ڈھونڈ دو, جیسے بڑے بڑے مفتیان اکرام نکلواتے ہیں اپنے معاونین سے, مگر صلاحیت تو ہوتی ہے نا کہ نکال سکتے ہیں تو نکال سکتا ہوں. تو یہ علی مدرسے کی سند شرط نہیں ہے, سند شرط بھی نہیں, سند کافی بھی نہیں. سند تو گھر بیٹھے بھی مل جاتی ہے آج کل. جی ہاں, بعض اوقات ایسی نوکریاں ہوتی ہیں جس میں سند ضروری ہوتی ہے درس نظامی کی, گھر بیٹھے ملتی ہے. ہم نہیں دیتے, ہمارے جامعات کو اجازت نہیں ہے, لیکن ہمارا لیے کہ مل جاتی ہے سند, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے عالم کی تعریف. تو عالم جو ہے وہی ولی ہو سکتا ہے. تو ولی اگر وہ عالم نہیں ہے تو مرد صالح تو ہو سکتا نا. تو بھلے وہ عالم نہیں ہے اور سادہ لباس ہے اور سب کچھ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ صالحین میں سے ہو. کیونکہ ہمارے یہاں کوئی بھی ایسی بات جو محال عادی ہو, یعنی جو حیرت میں ڈالتی ہے نا جو بات ہم کو, ہم اس کو پھٹ کر کے کرامت بول دیتے ہیں. ارے صاحب دم کر دیا, درد سر نہیں, فوراً دور ہو گیا, بھائی کرامت ہو گئی. یہ جب ولی دم کرے گا اور یہ دور ہو گیا نا فوراً, تو یہ کرامت کہلائے گی. اور اگر کوئی مومن کرے گا اس طرح دم, تو یہ معیونت کہلائے گی, معیونت, کرامت نہیں کہیں گے اس کو. اور اگر کوئی فاسق نے یہ کارنامہ دکھا دیا, مثلاً داڑھی منڈے نے کارنامہ دکھا دیا, گالیاں بکنے والے نے, بے نمازی نے, جھوٹ بولنے والے نے, غیبتیں کرنے والے نے, یہ پھونک ماری اور سر درد ٹھیک ہو گیا, تو اس کو نہ کرامت کہیں گے نہ معونت, یہ استدراج کہلائے گا. اب یہ ساری باتیں تو آہستہ آہستہ سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ مدنی مذاکرہ اٹینڈ, کیونکہ ہمارے تو ہر بات کو کرامت بولتے ہیں, ارے صاحب وہ کرامت ہو گئی. بلکہ بعض جاہل تو بولتے معجزہ ہو گیا. نعوذ باللہ, معجزہ تو نبی کے لیے, معجزہ نبی کے, نبی سے صادر ہوتا ہے اور وہ بھی بعد از اظہار نبوت. اگر اظہار نبوت سے پہلے صادر ہوا تو وہ معجزہ نہیں کہلاتا, اس کو ارحاس بولتے ہیں. الف را ہا الف سواد ارحاس. تو یہ سب معلومات کے لیے آپ کو پڑھنا چاہیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ بہار شریعت کی جلد اول, جس میں چھ حصے ہیں, بہار شریعت کے کل 20 حصے, باقی حصے دوسرے مکتبے کے چھپے ہوئے لے لیجئے. مگر ہمارے 11-12 تو چھپ چکے مکتبۃ المدینہ کے, 16 چھپا ہوا ہے اور 11 تک مسلسل چھپے ہوئے, اور انشاءاللہ جلد ہی مکمل بہار شریعت ہو ہی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل, و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.